विद धातु लोट लकार चले या लोट लकार में कुछ हुआ था विदाम कुरवंती तन्य तरसाम हो गया था, तनाधिक्र में हो गया था अपना तनादित्वादेव सिद्ध ये हो गया था। आगे विधान करो तु अत उत सार्वधातु के उप्रत्यंत से क्रियो अकार से उत सैत उत प्रत्याय दशम पूर्वत से अनुवृत्ति है, इसे उप्रत्यंत क्रिय धातु के अकार को उ होगा सार्वधातु को किंति गीत रहते अत उत में उकार किया तपर किया उत तपर करने से विदाम की तिंगित सार्वधातु को तातंग में तातंग सार्वधातु होगा अर्धातु होगा तातंग सार्वधातु है कैसे कारण है ऐसे ही सब लोग कहते से कुछ कारण है तातंग सार्वत होने के लिए हाँ तीन के स्थान पर हुआ तो तातंग क्या सूत्र तू को तात हुआ तो तीव के स्थान से सार्वधातु सार्वधातु गीत होने के कारण अत तो सार्वधातु का लगा तातंग गीत पर होते कुरु में क्रिय के गुण हुआ किस सूत्र से गुण होने पर क्रिय को क्या हुआ कर कर के अकार को हो जाएगा ये क्या करता है उ प्रत्यांत कहा क्योंकि कर अगर उ अगर तातंग तातंग गीत है ये कहाँ लगेगा क्रिय के अकार को उ करेगा पर में क्या चाहिए किंदी गीत पर में सार्वधातु कीति गीत है सार्वधातु कीति गीत है बीच में ऊ व्यवधान हो गया स्थानीय क्रिय के अ को ऊ होगा पर में कीति गीत सार्वधातु हो तो बीच में ऊ व्यवधान है ना नहीं इसलिए ऊ प्रत्यांतस्य उत्तस्य प्रत्यादि के अनुमति से ऊ प्रत्यांत कह दिया ऊ प्रत्यांत कह देने से कर ऊ प्रत्यांत है उसमें अकार को ऊ होगा पर में क्या चाहिए गीत गीत सार्वधातु यहाँ गीते या गीते गीते सार्वधातु है ऐसे कुरु कुर हो गया कुर आगे उमिल गया कुरु तात किंतु कुर होने के बाद उ प्रत्यय अर्धातु को रहेगा या सार्वधातु हो जाएगा अर्धातु हो तो कु विदांत कुर बन गया रेफांत है उपधा में क्या रहेगा ऊ पुगंत लघु पद से गुण प्राप्त है आधा तो पर रहते हैं खरीचा पहले गुणा करके क्रिय का गुणा कर बन गया कर अकु हो गया कुर बन गया कुर क्या के ऊ रहते ऊ है आधा धातु को उसको निमित्त मान करके कु उगंत लघु पद से गुण प्राप्त है। रुको अभी पूछते कारण पूछा पहले प्राप्त तो हो जाए समझे तातंग है पर में ऊ प्रत्यांत क्री को पहले गुण हुआ ऊ को मान करके किसूत्र से गुण होने के बाद उरण रपर रपर हो गया क्री हो गया अर कर कर अगर ऊ होने पर ऊ प्रत्यांत अ को ऊ हो गया कुर बन गया कुर अग्रे ऊ फिर तातंग ऊ को मान करके विदाम तो अलग है कुर है रे फांत उपधा में ऊ है पुगंत लघुपद सूत्र से उसको गुण प्राप्त है गुण प्राप्त हो तो ऊ को क्या होना चाहिए ऊ होना चाहिए यह नहीं होगा अत ऊत सार्वधातु के सूत्र के द्वारा जो ऊत विधान किया गया वह लिखा है मूल में उदिति तपरत्व सामर्थ्यात न गुण उदिति अत ऊत सार्वधातु में उत किया उत में तपर किया तपर व्यर्थ हो जाएगा उसको गुण करना है तो तपर सामर्थ्या तो उकार ही रहेगा, गुण नहीं होगा, तुर बन जाएगा विदां कुरुतात। किसको गुण प्राप्त था बताओ, किसको गुण प्राप्त था? उकार को गुण होना था किस तरह से? हाँ, पर में क्या है, पर में क्या निमित्त है, क्या कौन आता तू मालूम नहीं ना? वो अर्ध धातु के है वो किस सूत्र से बोलो? अभी सूत्र है अर्ध धातु से, इतने हिसाब करना क्या? अर्ध धातु से अर्ध धातु के है, अर्ध धातु पर रहते पुगंत लघु सूत्र से गुण प्राप्त है, नहीं होता है अत तो सार्व धातु में तपर करने से उदिति तपर तो सामर्थ्यात न गुण विदाम कुरुतात। नहीं तो कू के उको गुणों को हो जाता, कुरुता तो हो जाता, विदाम कुरुता विदाम कुरुता तातम आने पर वहाँ भी इस प्रकार होगा, क्री उ तस्तमीपाम हो जाएगा ताम, क्री उ ता होने पर ऊ को गुण होगा, ऊ को गुण होगा, उको क्यों गुण नहीं होता है तपर क्या? इसलिए तनादि के जो ऊ हुआ ऊ को गुण प्राप्त है या नहीं बोलो? ऊ को गुण प्राप्त है नहीं? गुण प्राप्त है नहीं लिख कर देखा, गुण प्राप्त है या नहीं, गुण क्यों नहीं होता है? गुण प्राप्त है तो किस सूत्र से प्राप्त है, और प्राप्त नहीं तो क्यों होगा नहीं, गुण क्यों नहीं होता है क्या है? लिखा है नहीं, ईश्वर नाम के साथ ईश्वर होता है समर्थ, कैसे प्राप्त हो जाता है? कभी प्राप्त हो गया, कैसे प्राप्त है ये बताना पड़ेगा ना, कौन बता कौन? हाँ, सार्वधातु का अर्धातु सत्य से गुण प्राप्त है, ऊ है ना, ऊ है अंग, ऊ तक अंग है ना, नहीं ताम के लिए, ताम के लिए ऊ तक अंग है, अंग संज्ञा किस सूत्र से बोलो? बड़ा कठिन है बोलो। हाँ, उकारांत है, इगंत अंग हो गया, इगंत अंग होने के कारण सार्वधातु अर्धातु सूत्र से गुण प्राप्त है, पर में क्या है? सार्वधातु है, ताम नहीं कहो, सार्वधातु है, सार्वधातु होने पर भी गुण नहीं होगा, सार्वधातुकम अपित गीतिपते, कौन गीतिपत हुआ? ताम, इसे ऊ को गुण नहीं हुआ, क्री को गुण होगा, क्री के आगे ऊ है, क्री को गुण होगा, हाँ क्री ऊ ताम है ना, ताम क्री ऊ ताम, ऊ को गुण नहीं होगा, क्री को तो गुण हो जाएगा, किस सूत्र से? सार्वधातु, ताम पर नहीं, सार्वधातु में गीत नहीं होगा, सार्वधातु में गीत नहीं होगा, ऊ है सार्वधातु या अर्धातु? ऊ क्या है? अर्धातु, कैसे? हाँ अर्धातु है, गीत नहीं होगा, है बोलो क्यों नहीं होगा? सार्वधातु अपिति गीतवत नहीं होगा क्यों? सार्वधातु हो तो अपिति गीत होगा, अर्धातु है कौन? ऊ प्रत्यय को मान करके ऊ प्रत्यय के अंग कौन है? विदांग कृतक है, क्रिय अंग है, अंग इगंत अंग है क्या? इगंत अंग है, गुण प्राप्त है किस सूत्र से? सार्वधातु अर्थ गुण होगा, गुण होगा है, होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा? गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा, क्रिय को गुण होता है, गुण उनसे क्या होता है? कर हो गया, कर होने के बाद क्या सत्व लग गया बता सकते हो बोलो? हाँ अत उत सार्व धातु के किसको क्या करेगा? अ को ऊ हो गया, ऊ होने के बाद अभी गुण प्राप्त है, कोई सूत्र गुण प्राप्त है, हैं जोर से बोलो, डरते क्यों? प्राप्त है, पुगंत लघु से गुण प्राप्त है, हैं अंग कौन है बोलो? अंग कौन है? हैं ऊर अंग नहीं है क्या? कुर, कुर है अंग, क्या प्रत्यय है? ऊ प्रत्यय के लिए कुर अंग है, अंग के उपधा में क्या है? उपधा है, हैं पुगंत लघु पद सूत्र से गुण प्राप्त है, ऊ को गुण होना चाहिए, हो जाएगा ना नहीं? हैं बोलो बोलो बोलो क्या है क्या को परत उदित परत क्या तपर करण स्थान ऊत में तपर क्या है इसे गुणन नहीं होगा तो क्या बनेगा विदाम कुरुताम आगे कुरुमत में क्या सूत्र लग गया एक कौन सी अन हो जाएगा एक कुरबंत बन जाएगा बनेगा विदाम कुरबंत अन्यतर शाम है वो तो उसके लिए हो गया तो क्री के आगे वो होने पर कुरु अग्रे अंत्य अंतु यन हो जाए कुरबंतु बोलो विदाम कुरु करो तो कुरुता यहाँ बन जाएगा विदांग कुरु अग्र ही होने पर सूत्र है ना पहले आया उत्तच्च प्रत्यय दशम पूरा तो लूक हो जाए ही क्या लूक हो जाए विदांग कुरु एक पक्ष में विदांग कुरुतात आगे मीप कौन होने पर मीप को आठ होगा मीप को क्या होता है मेरनी आटागम आनी की क्री उ आनी अभी क्री को गुण होगा या ऊ को गुण होगा ऊ को गुण नहीं होगा ऊ को भी गुण होगा आनी है आड़ उत्तम से पीते होने से ऊ को गुण हो जाएगा और ऊ को मान करके आधा तो मान करके क्री को भी गुण हो जाएगा क्री को गुण होने से क्या होगा कर ऊ को गुण होने से क्या होगा ओ को आगे क्या प्रत है आनी अब आदेश हो जाएगा क्या बन जाएगा हाँ ये कर वाणी यहाँ ऊ को गुण होने के बाद क्या गुण हुआ कर अभी पुगंत लघु पद से प्राप्त होगा प्राप्त है ना नहीं क्यों नहीं कि नहीं हाँ क्या अतो सार्वधातु लग गया या नहीं अतो तो सार्वधातु के लग गया ना नहीं क्यों नहीं लगता है किंतु कित नहीं है उप्रत्यांत ऊ तो है नहीं गुणवान से उप्रत्यांत है उप्रत्यांत होने पर भी सार्वत्र कित गीत चाहिए कित गीत नहीं और वर्ष मास में कित गीत मिल जाएगा सार्वत्र अपित गीत होते जाएगा बोलो वर्ष मास में कित गीत होगा ना गीत सार्वत्र अपित क्यों नहीं हुआ नहीं जानकर क्या नहीं हुआ बोलो बम गीत है ना नहीं आठ उत्तम से आठ पीत हो जाए इसलिए गीत नहीं गीत नहीं उनसे वहाँ गुण प्राप्त नहीं विद्य विदांग करवाणी अतो सार्वधातु लगा ना नहीं लगा क्यों नहीं लगा बोलते तो गीते गीते सार्वधातु सार्वधातु पर तो है सार्वधातु पर में कौन है बोलो कौन है वाम मीप तो नहीं मीप को आनी हो गया सब सार्वधातु होते है आठ आगम होने के बाद किंतु गीत नहीं कित गीत नहीं उनसे अतो सार्वत नहीं लग गया विदांग करवाणी विदांग करवाब विदांग हाँ बोलो फिर रूप विदांग अच्छा आगे हो गया है कि लोक होने के बाद अब अत उत सार्वधातु के विदांग कुरु में कुर में अत उत सार्वधातु के लगा अत उत सार्वधातु कैसे लगेगा सार्वधातु कोई कीति गीत हो तो सार्वधातु कीति गीत कोई है उत्तश्च प्रत्यादशनाथ ही को लुक हो गया क्री अगे ऊ क्री को कुर ऊ कुरु क्री में अ है कर कर अग्रे ऊ कर ऊ प्रत्यांत अकार को ऊ होगा कीर्ति गीत सार्वधातुक हो तो ही तो अपिति गीत तो हो गया था किंतु उसको लुक हो गया किस सूत्र से लुक होने के कारण पर में सार्वधातुक गीत गीत नहीं मिलेगा तो अतौत सार्वधातुक नहीं लगना चाहिए किंतु जो ही का लू को आ किस सूत्र से वो आभ्य है और अतौत सार्वधातु भी आभ्य कहाँ से कहाँ तक मालूम है किस सूत्र हाँ छः चार बाईस से अंत तक पूरा समाप्ति दो ये जो अतौत सार्वधातु के आभ्य होगा ये आभ्य होने के कारण इसके दृष्टि से कौन लोग असिद्ध होगा उत्तच प्रत्यय ही लुक असिद्ध लिखा है देखो उत्तच चैती हे लुक होने के बाद आभ्यत्वेन लुक असिद्धत्वात् उत्तम लुक असिद्ध हो गया लुक किस सूत्र से हुआ था आभ्यत्वेन असिद्धत्वात् आभ्य कौन हुआ उत्तच उत्तच प्रत्यय तस्मिन् कर्तव्ये तद असिद्धम कस्मिन् कर्तव्ये किम असिद्धम अतो सार्वधातु के लगाने के लिए जब जाएंगे पूर्व कार्य ही लुक असिद्ध असिद्ध हो जाएगा तो पन में सार्वधातु गीत मिलेगा कौन है सार्वधातु गीत कौन है ही गीत है क्या ही गीत है कैसे हुआ सार्वधातु से गीत अपित है क्या ही शिव के स्थान पर हुआ अपित है कैसे क्या बोलो हाँ हाँ शेर या पिचर सूत्र नहीं सी को ही करता वही कहता अपित है अपित होने से गीत हुआ कौन गीत हुआ गीत होने से क्या सूत्र लगा अतो सार्वधातु के गीत होने से गीत नहीं हो तो नहीं लग गया नहीं लग गया हैं अतो सार्वधातु लगाने के लिए क्या निमित्त चाहिए हैं गीत गीत सार्वधातु चाहिए हाँ अच्छा ये हो गया विधाम कुर्वन्ति अन्यतरसा विधाम कुर्वन्ति तो अन्यतरसा में या अन्य प्रत्यय क्या बनेगा ये बनेगा था वेत्तु वेत्तु वित्तात वित्ताम तु विद्धि बनेगा हुजल विहृधि बन गया विद्धि वित्तात ये नहीं बता कर रहा मना था लंग लकार में अविध अगर तीप पुगंध गुण हो जाएगा हालांकि आप लोप हो जाएगा आगे क्या रहेगा इतर से होने के बाद अवेत क्या बनेगा अवेत आगे ताम में अभी ताम झी में लग जाएगा क्या सूत्र सिज्यव्यस्त विधि व्यस्त विद धातु जी को जो सबिदु क्या बना अवेत अभी ताम अभी दुह सी पाने पर अट विद सिप पुगंत गुण अवेत सिप सिप सकालोप होता है सूत्र लिया दश्च धातुर दांतस्य पदस्य सिपि परे रुह स्यादवा रुह एक पक्ष में हो जाने से रेपक विसर्ग हो जाएगा अवे है रु नहीं होगा तो अवेत सी कहाँ गया सिप शुरू हो गया सी हालिंग अब स्लोप हो गया लोप होने के बाद दश्च सूत्र से रू होगा प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण हो जाएगा हाँ रू हो जाएगा तो और अन्य पक्ष अवे है दूसरा रूप क्या बनेगा अवेत ना अवत पुस्तक में अवेत है क्या है हाँ अवेत बने अवे अवेत आगे अवितम अवेद में गुण हो जाएगा किस सूत्र से सार्वधातु नहीं विधि के कार्य को गुण होता है क्या सूत्र पुगंत गुण होगा अवेदम आगे अविध्व में गुण नहीं होगा और एक वचन कैसे हो गया मालूम है मालूम है आम में क्यों गुण हुआ आगे क्यों गुण नहीं होता है क्यों हाँ और आम गीत हो तो नहीं होगा क्या बोलो आम किसके स्थान पर हाँ मैं पित है पीतोन से अपित नहीं अपित से गीत होता नहीं वम अपित है क्या वम अपित है अपित है तो गीत होता हो जाएगा गीत होता हो जाएगा मित पीते उनसे गीतवत नहीं होगा वाम गीतवत हो जाए ऐसे गुण कहाँ हुआ एक वचन है किस पुरुष में एक वचन गुण हुआ बोलो तीप सिप मिप में गुण हुआ और कहीं गुण नहीं हुआ नहीं हुआ क्या फिर बोलो अवेद अवित हाँ विद्यालय में क्या बनी है बोलो विद्यात विद्यात बनी क्या आगे बोलो विद्या विद्या हो जाएगा असली में विद्यात धातु सेठ है अनिटी बताओ सेठ है लुंग लकार में बनेगा क्या बनेगा बद बजहंत से वृद्धि हो जाएगी निषेध करेगा तो गुण होगा गुण होने से पुगंत गुण होगा क्या बनेगा रूप अवेदी अवेदिष्टम अवेदिष्टा अवेदिष्टाम अवेदिशु क्या सूत्र लगा अवेदिशु क्या सूत्र लगा सिज्जाभ्यस्त विधिभ्यस्त आगे बोलो अवेदी लिंग लकार क्या बनेगा अवेदिष्यत अस भूवि अस्ति बनेगा अस अगर तिप शप होता है हैं किस सूत्र से क्या होगा आगे जो आगे सूत्र बोलो जल्दी आगे क्या होगा शप होने के बाद क्या सूत्र लगता है अधिक प्रभृति हुआ सप लुक होता है अस्ति बनेगा अस अगर तस तस सर्वातु के कीते अंगीते किस सूत्र से हाँ आगे सूत्र लिया स्नसौरल्लोप स्नस्य अस्तिश्च अकारस्य लोप स्याद सार्व धातु किंगीति किंत कीते सार्वधातु सार्वधातु कीतु अथवा अंगीतु हो तस इंगीते तीप इंगीते था नहीं था इसलिए तीप में नहीं लगा यहाँ गीत होने से स्नस्य अस्तिश्च सूत्र में स्नसुरल्लोप कितने पद है दो पद है स्नसो कैसे बनेगा एक स्न और एक अस स्न और असन पर आकर्षण दीर्घ हो जाएगा ना कैसे अपदांत है क्या पदांत है शकुंधादि सुपर रूपमाच्यम लिखा है कहीं देखो दिया है सकंद आदि उनसे पर रूप हो गया स्नव रस में स्नस बने गया पर रूप हो गया स्नसो रोप हो तो अकार लोप हो गया क्या बच गया धातु का सकार अप्रत्यय क्या सकार है तस के प्रत्यय सकार है ना नहीं स शुरू हो जाएगा विषय हो जाएगा रूप क्या बनेगा अस्तित्व आगे अस अगर अंति अकार लोप हो जाएगा अंति में किस तो से क्या रूप बनेगा संति शिप में क्या बनेगा असी दो सकार रहेगा बोलो क्यों अस क्या के सकार शिप क्या के सकार मालूम है सारू दादू साधु प्रत्येक सूत्र बोल दो तासस्तिर्लोप क्या सूत्र हाँ तासर में अस आता है ना अस के सकार के लोप हो जाएगा साधी प्रत्यय क्या बनेगा असी असी आगे थ थ आगे बोलो अस्मी स्नासोर लोप कितने स्थान में लगेगा छह स्थान में सब लग जाएगा तिप से मिचोड़ करके आर्धातु इति अधिकार में सूत्र आएगा अस्तेर भू हो अस्ति में तिप निर्देश किया अर्धातु को भू हो जाएगा भुवन पर जैसे भू बनता है बभू हुआ बभू तो बन जाएगा लूट में क्या बनेगा भविता और लिट में भविष्यति लोट में अस्तु स्तात ताम संतु आगे असाने पर ही असाने पर सूत्र लग जाएगा घस्व रेद्धाव अभ्यास लोपश्च घसोर एद हौ अभ्यास लोपश्च घू और रस घसोर ए दहु ही पढ़ते घू और रस को ए हो जाएगा और अभ्यास लोप हो जाएगा जहाँ अभ्यास है घू संज्ञा में यहाँ घसोर अस्तेश्चम सियाद ह पर अभ्यास लोपश्च। अभी असग्र ही असग्र होने पर ही के सूत्र से वह फिर पीछे ही होने पर अभी सकार को हो जाएगा ए। सकार क्या हो जाएगा ए। ए होने पर अस के सक हो गया ए। आगे ही है अभ्यास लोप अभ्यास जहाँ लोप यहाँ नहीं है। अ ए ही क्या बना अ हे ही। अ ही का लू करने के लिए सूत्र हु जर भी हर दी। क्या सूत्र हो या झले हैं क्या कहते हैं हाँ धी करता है ना। क्या सूत्र हाँ हु या झले झल नहीं ना। स को ए हो गया झल हो तो हु जर भी हर दी सूत्र से ही को धी होना चाहिए। अभी धी तो नहीं होगा लुक हो जाएगा लुक हो जाएगा। अभी ए को जो स को ए हुआ था वो आभ्य है। देखो आभ्य है ना नहीं कौन सूत्र से हुआ था गोसरित हो आभ्य है वो असिद्ध है। असिद्ध होने के कारण झलंत मिलेगा। झलंत मिलने से ही को धी हो जाएगा दिया है आभ्यत्वेन एत्वस्य असिद्धत्वात् हेर्दि। किस सूत्र हेर्दि होगा उज्जल भेद वो भी आभ्य है। अभी सकार को ए करने के बाद भी असिद्ध होने के कारण ही को धी हो गया उज्जल भेद दी। धी होने पर अस के अकार का लोक होगा किस सूत्र से क्योंकि ही अपित हेंगित है तो क्या रूप बनेगा ए धी। ए धी अगर तातंग में तात ए धी तात तम त और मेरे नी मेरे ने आर क्या होगा असानी असाव असाम वस मस में नसोर लोप से अकार लोप होगा नहीं होगा मालूम है बोलो आठ तो पित होने से अपित नहीं गीत वत नहीं लोप नहीं होगा। रू बोलो फिर अस्तु ता मध्यम पुरुष क्वेश्चन क्या बना ए ही बोलते ना ए धी क्यों कोई ए ही बोला किसने ए ही क्या ए धी किस से धी हुआ उजल भेज दिए लोट हो गया लंग लकार में अस अगर तिप अस में सूत्र है लगेगा क्या सूत्र लगेगा ती को अस्थि सिचो प्रति लगेगा अस्थि सिचो प्रति लगेगा अप्रति ईट आगम हो जाएगा आठ आगम हो जाएगा आठ जाजराम क्या रूप बनेगा आशीत क्या बना सी दीर्घ है हर्षो ई किस सूत्र से दीर्घ होगा मालूम है मालूम अस्य ईट आगम हुआ आशीत अगे ताम है ताम में स्नस्वर लोप लगेगा नहीं लगेगा अस अगर ताम है स्नस्वर लोप से अलोप होगा ना नहीं है लोप हो जाएगा तो फिर आगे आठ आगम नहीं होगा है। हाँ देखो दिया है आभ्यत्व है ना ये तो हो गया। अच्छा ये पहले थोड़ा है एधि में अस का लोप हो गया अलोप हो गया स्नस्वर लोप एधि बन गया तात्तंग पक्षे एत्वम न मध्यम पुरुष के तात्त्वम पक्ष में घोषरे धावा अभ्यास लोप से नहीं लगा। क्यों नहीं लगा ही पर हो तो तात होगा ही को तातंग पहले प्राप्त है तू हो तातंग आशीष अन्यत्र श्याम आस तातंग आदेश होता है ही को किस पक्ष में किस अर्थ में कब आशीर्वाद आशीर्वाद हो तब जो रूप बनाएगा ही को तातंग ही को तातंग प्राप्त है और ही को धी प्राप्त है दोनों प्राप्त है तो हाँ तातंग पक्षे एत्वम न एत्व किस सूत्र से प्राप्त है घुजल हाँ घुजल भेदि से हाँ धी ने एस एस के सकार को ए प्राप्त है और ही को तातंग प्राप्त है दोनों प्राप्त है तो तातंग पक्षे एत्वम न एत्वम किस सूत्र से प्राप्त था उसे और तातंग किस सूत्र से यहाँ परेण तातंग का बाधात इसे टीका में नीचे से पंचम पद में देखो ननु आशीषी अस ही इति स्थिते त तातंगम बाधित्वा परत्वाद एत्वम प्राप्नोति। ये ठीक नहीं, परत्वाद एत्व नहीं, पर कौन है? तातंग पर। जैसे तातंग बाधित्वा परत्वाद एत्व जो दिया है, तातंग बाधित्वा परत्वाद को कष्ट कर दो, जरूरत नहीं। क्या होगा? इति स्थिते एत्वम प्राप्नोति। एत्व किस सूत्र से प्राप्त होता है? घोषवर तो उसको दिया ऊपर एत्वम न भवति। क्यों नहीं होगा? परेण तातंगा बाधात। पर कौन है? कौन सूत्र? तू है तातंग। इसे परेण तातंग बाधित्वा परत्वादित्व, तात्मों को बाध करके तो प्राप्त होता है परत्वाद? नहीं, तात्मों को बाध करने से बाध हो गया, तात्म हो तो तात हो गया। तो तात किसके स्थान पर हुआ? ही के स्थान तात हुआ, स्थानीय वतन ही मान करके और घोषवर धाव अभ्यास लोप से लग जाना चाहिए। तो वहाँ सकृद गतो इति न्यायात फिर नहीं लगेगा। विप्रतिषेध यद बाधितम तद बाधितम एव करके आगे क्या नहीं होगा? एत्व नहीं होगा तो रूप क्या बन जाएगा? तात स्तम असान्य सब। ये लौंग लकार में अस्तिश अप्रत से ईट देखे दे आसी थी, आस्ताम आसन हो गया। अभी स्नसुर लपस्य आभ्यत्व असिद्धत्व ताट, ताम आने पर असगर ताम, असगर ताम किस लकार चल रहा है? लंग लकार में कहाँ का ताम है? प्रथम पुरुष द्विवचन सार्वत्व संगीतिवत हो जाएगा। स्नस्वर लोप से अलोप हो गया, कब क्या बचा? स धातु का स बचा, प्रत्यय क्या है? ताम। अभी लंग लकार से अट आगम प्राप्त है किस सूत्र से? रुको, लंग अट आगम किस सूत्र से प्राप्त है? अजादी होने के कारण आठ बात करेगा। अभी अजादी तो है क्या? अकार चला गया, लोप हो गया किस सूत्र से? तो होना चाहिए आठ, होना चाहिए आठ, कैसे होगा? अजादी हो तो आठ होगा, आकर तो लोप हो गया। किस सूत्र से लोप हुआ? स्नस्वरूप जो लोप हुआ वो आभ्य है। अभी आठ अजादी नाम भी आभ्य है, तो आठ अजादी नाम जो करने के जाएंगे स्नस्लोप सिद्ध हो जाएगा। तो आठ होगा या आठ होगा? तो दे दिया अल्लोपस आभ्यत्व असिद्धत्वात आठ, तो आठ हो गया आस्ताम। और सिप वहाँ आसन हो जाएगा, जो अंत इतस्य संयात लोप हो जाएगा आसन। आगे आसी ही, यहाँ भी ईट आगम होगा किस सूत्र से? आसी ही बोला। आगे आस्तम आस्त, उत्तपुर से कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, अतिश्चय प्रति क्यों नहीं हुआ? अप्रत नहीं, अब मध्यम पुरुष अप्रत है। कौन? सी पे है ना, सी का इकार कहाँ गया? हाँ, इसलिए अप्रुत हो गया। टिप में अप्रुत है, तो कितने स्थान में ईट हुआ? टिप सीप में हुआ, मीप में नहीं हुआ। रू बोलो आसीत विदले में क्या बनेगा? अस स्यात या सुंगीते स्नस्वर पर अलोप हो जाएगा। स्यात बोलो, स्यात स्याताम लघु पढ़ते पहले सुर से स्यात शुरू हो जाता है, स्यात स्यु है ना। और मध्यम द्विवचन में स्याताम होता है, किंतु द्विवचन स्याताम बड़ा होगा इसलिए त अनचिच सूत्र से अचपर से एर द्वेवा स्तो त, ये दिन क्रियापद प्रयोग होता है। एक वचन स्याद, बहुवचन स्युह और द्विवचन में त, ये तीन प्रयोग होता है ना लघु कंधी पहले से। हाँ, आसने में भू आदेश हो जाएगा क्या सूत्र? अस्तरे भू, अरे क्या रूप बनेगा? भू याद भूताम। लुंग लकार भू आदेश हो जाएगा, क्या रूप बनेगा? अभूत अभूताम लग जाएगा। लिंग लकार में भूआदेश हो जाएगा, हाँ क्या बनेगा? आगे अच्छा, सिचो अस्तिश्च विद्यमानत्व विशेषणाद ईट न, अस्थि सिचो अप्रुत सूत्र से ईट होना चाहिए ना। अस्थि सिचो अप्रुत अभूत में, लिंग लकार अभूत में अप्रुत है ना, नहीं अस धातु है और सिच है तो अप्रुतत्व होने से इसको ईट होना चाहिए। अभूत तीप का इकार इतस्य लोपन से अप्रुत है ना, नहीं क्या होना चाहिए? अस्थि सिच अप्रूते, ये जो अस्थि है विद्यमान अस्थि अस हो, अस्थिच भी विद्यमान हो। अस्थि को अस को भू आदेश हो गया तो अस्थि विद्यमान नहीं है, अस्थिच भी लुका विद्यमान है। तो अस्ते सिचो अस्तेश्च विद्यमानत्वेन विशेषणाद इन न इट न इट किस सूत्र से होना था? उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्थिर यच पर, उपसर्ग से पर प्रादुर शब्द से पर अस्थि अस धातु क्या पर होना चाहिए? यच पर, यच मतलब य और अच, यकार पर हो अच पर हो तो क्या होगा? सत्व हो जाए उपसर्गेण। उपसर्गेण क्या भी होती है? विभूति पूछ रहे हैं पंचमी, उपसर्ग से इन उपसर्गेण तस्मात् उपसर्गेण, उपसर्गेण प्रादुषश्च परस्य, उपसर्ग के इन से पर प्रादुष से पर अर्थ धातु के सकार को स हो जाएगा। यकार है अचिच पर, नी है नी अग्र स्यात उपसर्गिण ई पर स्यात को सत्व निश्चयात बनेगा, प्रादु में प्रादुष्यात बनेगा, निसंति में उपसर्ग क्या है? नी है, संति कहाँ का रूपे पहुँचना, यहाँ सत्व किस सूत्र से हुआ? आदेश प्रत्यय से होता ना नहीं, हाँ पद के आदि के सकार निषेध करता है सात पदाद्यो संत्य पद के आदि, हाँ अच्छा हाँ ये संति तो ठीक है, संति में आदेश नहीं प्रत्येक नहीं प्राप्त नहीं, प्रादु संति में भी उपसर्ग प्रादुर्भाव में हो गया। यच पर किम अभिस्त अभि अग्रस्त, अभि में स्तः में सकार है आगे तकार है, यश पर का नहीं यह नहीं अच नहीं, ऐसे नहीं हुआ उपसर्ग प्रादुर्भाव नहीं लगा। और लुंग लकार हो गया, लिंग लकार भी हो गया आगे, मृज्यु शुद्ध हो, मृज्यु शुद्ध में मृज रहेगा उकार की उदित है सकार हलंत्यम, मृज ती पाने पर गुण प्राप्त है मृजेर वृद्धि ही, मृजरिक वृद्धि से धातु प्रत्यय परे, धातु प्रत्यय धातु संबंधी प्रत्यय पर में हो तो वृद्धि हो जाएगी। यहाँ की तिंग आगे कित अजादो वेश्यते, कित अजाद पर तो विकल्प होगा और अन्यत्र नित्य हो जाएगा, अजाद नहीं तो कित हो तो वृद्धि होगी क्यों नहीं, निषेध नहीं करेगा हो जाएगा। अच्छा नहीं हाँ की तो ज्यादा विकल्प नहीं होगा, एक वृद्धि सा धातु प्रत्यय परे ब्रश्चैति स हो गया, मृजी के जक स हो गया वृद्धि होगी, मार्ष्टी तस में नहीं हुआ आजाद नहीं, और ये जो मृज धातु स्वरूप गण तत्प्रत्यय कार्य विज्ञानम एक गुण वृद्धि पर एक है मृज रीति अवयष्टि धातु प्रत्यय धातुर्भित प्रत्यय न हो गया गुण अपवाद हो यम केवल किंगित तो हो गया मुझे बुद्धि, हाँ तो गुण का अपवाद हो ये धातु प्रत्यय जहाँ प्राप्त आ जाए तो सर्वात हो वहाँ गुण का अपवाद गुण जहाँ तो किंगित गीत में ये वार्तिक से हुआ किंतु अजाद हो वेश्यते अजादि हो तो विकल्प हुआ हलादि हो तो वार्तिक नहीं लगेगा वो नहीं लगेगा तो मृष्ट एक रूपये मार्ष्टि मृष्ट अंति जी अंति है अजादि है गीत है गीतों से एक पक्ष में वृद्धि मार्जंती वृद्धि नहीं हो तो मृजंती आगे आगे क्या बनेगा सिप में मार्क्षी बनेगा मार्क्षी सड़ों को से हो जाए मार्क्षी आगे मृष्ट मृष्ठ हाँ मृष्ठ मृष्ट आगे मार्जिमी मृजवह मृजमह आगे लीट लकार में मृज मृजनल म मार्ज अतुसाने पर भी वृद्धि हो गई देखो अजादि प्रत्यय अजाति कीति के उधर से विकल्प हो गया एक पक्ष वृद्धि अन्य पक्ष में गुण वृद्धि कुछ नहीं ममार्जतु ममृजतु आगे ममार्जु ममृजु थल धातु सेठ अनिट है सेठ उदित है उदित होने से विकल्प सिद्धि प्राप्त है, विकल्प प्राप्त है सर्दी उदित। तो रोत्थल में क्या बनेगा? ममार्जित ममार्ष्ट अथुष में ममार्जतु ममृजतु आगे माज ममृज हाँ नल में ममार्ज एक रूप ममार्ज आगे भस्म से हाँ दो दो बनेगा, दो में क्या बनेगा? ममार्जीव ममृजीव ममार्जिम ममृजिम आजादी की कितने से वृद्धि होगी, अजाति कित में बुद्धि अन्य पक्ष में नहीं ममृजीव बनेगा, और नल में क्या बनेगा? एक ही रूप बनेगा ममार्ज एक बनेगा। बोलो ममार्ज नहीं तो बहुवचन बंधु प्रथम बहुवचन ममार्ज ममृज हाँ मृज्य वृद्धि हो गया लिट लगा रहा हाँ ओम मृता।